dette et monster, professor? Ja, takk skal du ha, Lurk. Og dette her er litt mer av et monster, professor. Ja, fin, fin. Har du resten også? Ja, her er resten. Ja, utmerket, Lurk. Da gjelder det bare å få satt det sammen, skal vi se. Kan få skrutrekkeren, Lurk. Skrutrekkeren? Skiftnøkkel. Skiftnøkkel. Nebtang. Nebtang. Fint, skal vi se. Ja, skal se på den. Skru til den. Der skal jeg begynne å komme seg. Sånn, ja. Trenger du litt mer hjernemasse, professor? Ja, gjerne. Masse, Lurk. Ja, nå skal vi bare si om denne. Det er bare den siste bolten. Ja, hvor er den? Lurk, hvor er bolten? I andre divisjon sammen med luten. Nei, nakkebolten, Lurk. Å, ja, nakkebolten her, professor. Takk skal du ha. Sånn, ja. Skal du. Ja. Der sitter den, tenker jeg. Nå kommer en stor øyeblikk, Lurk. Slå på strømmen, Lurk. Se, professor. Se, han rører på seg. Ja, se på han. Det er opplagt det beste monster jeg har laget hittil. Se, professor, nå reiser han på seg. Ja, så sannelig. Jeg tror han prøver å si noe. Ja, han prøver å si noe. Ja, så sannelig. Vær stille, for jeg hører hva han sier. Hysj. Ja, velkommen til et nytt program i serien Bedre sent enn alvor. Jo, det var jammen litt av et bedre sent enn alvor, professor. Ja, vi får trøste oss med at resten av bedre sent enn alvor kommer etter kjenningsmelodien, Lurk.